ברוכים הבאים לדיון המעמיק שלנו. היום אנחנו נכנסים לעובי הקורה של ניסוח הנחיות לבינה מלאכותית. פרומפטים. כן, איך כותבים אותם נכון. בדיוק. אנחנו נסתכל על התובנות של סנדר שולרוף, שהוא ממש אחד המובילים בתחום הזה. המטרה היא להבין מה באמת עובד היום, מה אולי פחות, ואיך להוציא יותר מהכלים האלה. נכון. שולרוף, שכדאי להזכיר, הוביל את כתיבת The Prompt Report, הוא עבד עם OpenAI ועם עוד גופים רציניים, והוא באמת מדגיש שהיכולת הזאת לדבר נכון עם AI היא קריטית. והיא כל הזמן משתנה, אני מניחה. לגמרי, היא מתפתחת. אז בוא נראה מה הגישה שלו מלמדת אותנו. יאללה, אז נתחיל ממה שכן עובד, מהטכניקות היעילות. שולרוף מדבר הרבה על משהו שנקרא Few Shot Prompting. נשמע פשוט. זה באמת די פשוט ברעיון שלו. במקום, את יודעת, רק להסביר במילים מה אתה רוצה, אתה פשוט מראה ל-AI כמה דוגמאות טובות. ממש כמו שמלמדים ילד. אהה. לתת דוגמה. בדיוק. להראות, לא רק להגיד. זה סימושי להרבה דברים, דרך אגב, לא רק למפתחים. נגיד, לכתוב מייל בסגנון מסוים שאת רגילה אליו. הבנתי. הוא מצא, למשל, שבמשימה ספציפית של קידוד רפואי, הוספה של כמה דוגמאות עם הסבר למה הן נכונות, שיפרה את הדיוק ב-70%. זה המון. וואו, זה באמת משמעותי. כן, והוא גם מציין שפורמט מסודר עוזר. נגיד XML או מבנה של שאלת תשובה, QA, כי המודלים פשוט מכירים את המבנים האלה מהאימון שלהם, הם ריגולים לזה. אוקיי, זה ה-few shot. מה עוד עובד טוב? הוא מזכיר decomposition, פירוק לגורמים. נכון מאוד. Decomposition, בעצם לבקש מהמודל לפרק משימה גדולה ומורכבת לתתי בעיות קטנות יותר, ורק אז לגשת לפתרון. כמו שאנחנו עושים כשאנחנו ניגשים לבעיה מסובכת. בדיוק. זה משקף חשיבה אנושית. הוא נותן דוגמה טובה עם צ'אטבוט של סוכנות רכב. אם מישהו שואל על מדיניות החזרה, הצ'אטבוט לא יכול סתם לענות. הוא צריך לברר קודם כל מיני דברים. נכון. איזה דגם, מתי קנו, יש ביטוח, כל מיני כאלה. אז הפרומפט הנכון צריך להנחות את המודל לשאול, אוקיי, מה תתי הבעיות או השאלות שצריך לפתור קודם לפני שאני עונה? זה ממש משפר דיוק במשימות מורכבות. מעניין. זה בעצם מלמד את המודל לחשוב בצורה מובנית יותר. שמעתי גם על משהו שנשמע קצת הפוך על הפוך. לבקש מהמודל לבקר את עצמו? Self-criticism? כן, זה קטע. זה נשמע אולי מוזר, אבל לפעמים זה עובד. לבקש מהמודל, אחרי שהוא נותן תשובה, לבדוק אותה בעצמו. לחפש איפה הוא אולי טעה או מה חסר. ואז מה, הוא מתקן את עצמו? אפשר לבקש ממנו, אחרי שהוא, כאילו, מציג את הביקורת העצמית שלו, אפשר להגיד לו, אוקיי, עכשיו תכתוב תשובה חדשה שמיישמת את השיפורים האלה. שולוב קורא לזה דרך לקבל שיפור ביצועים בחינם. בחינם? כן, כי אתה לא צריך לתת לו מידע חדש. אבל הוא כן ממליץ לא לחפור עם זה יותר מדי. פעם פעמיים זה בדרך כלל מספיק, אחרי זה יכול להתחיל להסתבך. טוב לדעת. והטכניקה האחרונה שכדאי לדבר עליה מהצד של העובד טוב, היא הוספת קונטקסט, מידע רקע. או, זה קריטי, ממש קריטי. במיוחד את יודעת למשימות שדורשות ידע ספציפי, ידע מומחה. יש לו דוגמה לזה? כן, הוא מביא דוגמה ממחקר שניסה לזהות סימני אובדנות בטקסטים של אנשים. ההסבר על המושג הפסיכולוגי, entrapment, תחושת לכודות, היה ממש חיוני כדי שהמודל יבין את הניואנסים. וכשהסירו את ההסבר הזה? הביצועים צנחו דרמטית. זה מראה כמה הקונטקסט חשוב. כמובן צריך למצוא את האיזון. יותר מדי קונטקסט יכול להכביד, לעלות כסף, להאט את התגובה. אז איך מאזנים? זה תלוי במשימה ובמוצר, אבל המלצה כללית שלו היא למקם את הקונטקסט החשוב בתחילת הפרומפט. אוקיי, אז אלו הטכניקות שכדאי לאמץ. דוגמאות, פירוק, ביקורת עצמית מבוקרת וקונטקסט עשיר. אבל מה לגבי דברים שאולי היינו רגילים לעשות, אבל לפי שולוף הם פחות עובדים היום? למשל ה-role prompting. אה, כן, זה מעניין. להגיד ל-AI, אתה עכשיו פרופסור לפיזיקה, תסביר לי את תורת היחסות. זה נשמע אינטואיטיבי שזה יעזור. אז זהו, שכאן זה קצת מורכב. שולוף טוען שבעוד שזה אולי עזר עם מודלים קודמים ישנים יותר. אוקיי. במודלים המתקדמים של היום, מחקרים העדכנים לא ממש מראים שזה משפר את הדיוק העובדתי. כלומר, זה לא בהכרח יגרום למודל לתת תשובה נכונה יותר בפיזיקה. באמת? אז למה אנשים עושים את זה? הוא כן מדגיש שזה עדיין יכול לעזור למשימות שקשורות לסגנון או לטון. אם את רוצה שהתשובה תשמע כמו פרופסור, זה יעבוד. אבל אל תצפי שזה ישפר את היכולת שלו לפתור משוואה מתמטית נכון. זה ממצא די מפתיע את האמת. נכון. וזה מוביל אותנו לעוד משהו שפחות עובד כנראה. מה למשל? להבטיח למודל טיפ או לאיים עליו. דברים כמו אני אתן לך 20 דולר טיפ אם תענה נכון, או התשובה הזאת קריטית לקריירה שלי. אנשים באמת עושים את זה? כן, כן. אבל לפי שולף, כנראה שזה לא ממש משפיע על המודלים המודרניים. פשוט אין מספיק מחקרים רציניים שמראים שזה עובד. המנגנון של למידת חיזוק באימון של המודלים הוא משהו אחר לגמרי. הבנתי, אז כדאי לרדת מזה. רגע, הוא גם נוגע ב-red teaming, נכון? לחפש את החולשות. כן, זה הצד השני של המטבע. לא רק איך לגרום ל-AI לעשות מה שאנחנו רוצים, אלא גם איך הוא יכול להשתבש, או איך אפשר לגרום לו להגיד דברים בעייתיים. כמו הדוגמה המפורסמת שלו, לבקש מסבתא שהיא במקרה מהנדסת פצצות, לספר סיפור לפני השינה על איך לבנות. בדיוק. זה רד טימינג, להבין את הפגיעויות. הוא לא חושב שכרגע, לרובנו, הסיכון מזה הוא די מוגבל. אבל, הוא כן מודאג מעתיד. כשיהיו לנו סוכני AI אוטונומיים שמנהלים דברים בעולם האמיתי, כסף, מערכות פיזיות, אז הפוטנציאל לנזק מרד טימינג מוצלח הופך להיות הרבה יותר רציני. והוא חושב שאפשר לפתור את זה לגמרי? הוא די פסימי לגבי פתרון מלא. הוא חושב שאפשר לצמצם את הבעיה, לנהל אותה, אבל כנראה לא לחסל אותה לחלוטין. טוב, אז אם נסכם את כל זה, המסר המרכזי של שולף הוא בעצם להתמקד במה שמוכח כעובד. נכון, לתת דוגמאות טובות, לפרק בעיות גדולות, להשתמש בביקורת עצמית בזהירות, ולספק קונטקסט עשיר ורלוונטי. ולהיות קצת יותר סקפטיים לגבי טכניקות וטיפות כמו הרול פליינג, כשמדובר ב... בדיוק, לא בסגנון. בדיוק. כי בסופו של דבר, המטרה היא תקשורת יעילה, כמה שיותר ברורה וישירה עם המכונה הזאת. והיכולת הזאת... לנסח הנחיות נכון, היא עדיין מיומנות חשובה שצריך לפתח ולהדיקן. מעניין. וזה משאיר אותנו עם מחשבה לסיום. אם הנדסת פרומפטים נשארת כזו חשובה, גם כשהמודלים עצמם משתפרים כל הזמן, כמו ששולף טוען. כן. איך תיראה הנדסת פרומפטים אפקטיבית בעתיד? נגיד, כשהאינטראקציה שלנו עם AI תהיה פחות מבוססת טקסט ויותר... מורכבת, מערכות אוטונומיות, סוכנים שפועלים בעולם, מה יהיו הדוגמאות או הקונטקסט שנצטרך לתת להם אז? שאלה מצוינת. זה משהו שבהחלט שווה לחשוב עליו.